samolotów w prawdziwie włoskim stylu. Roskosznie pyszne, aksamitne, wyjątkowe. Jak smak lata w Italii. Tylko w Lidlu. Bon Gelati. Smak włoskich wakacji. Żegnamy reklamy. I oto wybiła godzina 14. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati. Milczenie Zygmunta na Wawelu podczas zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Kuria wyda dziś oświadczenie. Izrael rozważa aneksję Strefy Gazy. Plan Netanyahu zakłada przesiedlenie miliona Palestyńczyków. Tour de Pologne w drodze do Cieszyna. Na trasie jest nasz reporter. Jeszcze dziś krakowska kuria wyda oświadczenie w sprawie milczenia dzwonu Zygmunt na Wawelu. Metropolita krakowski chciał, by dzwon zabrzmiał z okazji zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Na wieży zygmuntowskiej nie stawiła się jednak odpowiednia liczba dzwonników. O precedensowej sytuacji na Wawelu jako pierwszy informował wczoraj nasz reporter Paweł Pawlica. Jak udało mi się nieoficjalnie dowiedzieć, krakowska kuria w oświadczeniu podkreśli brak konfliktu między katedrą, kurią i dzwonnikami. Jako powód niestawienia się dzwonników na wieży podany zostanie sezon urlopowy i wyjazdy poza Kraków większości członków Bractwa Wawelskich Dzwonników. I rzeczywiście, tak jak informowaliśmy wczoraj, była to główna przyczyna wczorajszego milczenia Zygmunta. Jednak grupa sześciu dzwonników, z którymi rozmawiałem i która chce zachować anonimowość, choć była wczoraj w pobliżu Wzgórza Wawelskiego, nie weszła na wieżę, ponieważ decyzję o uruchomieniu Zygmunta nazwała motywowaną politycznie, z którą wewnętrznie się nie zgadzają. Wyrażała także dezaprobatę na decyzję krakowskiej kurii o zmniejszeniu liczby dzwonień z okazji świąt kościelnych. Zygmunt nie rozbrzmiewał na zaprzysiężenie żadnego z pięciu dotychczasowych prezydentów. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pierwszy akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych trafił do sądu. Były policjant Artur S. został oskarżony o popełnienie 23 przestępstw. Część zarzutów wiąże się z pomocą udzielaną Pawłowi Esz, podejrzanemu o wyprowadzenie milionów złotych z RARS. W 2023 roku Paweł Esz wypłacił z banku ponad 3,5 miliona złotych, za każdym razem w asyście Artura Esz, który inkasował za to po 1000 złotych. Podczas większości wypłat policjant był na służbie, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Każdorazowo przemieszczał się pojazdem, który miał podrobione tablice rejestracyjne, co również znalazło jakby odzwierciedlenie w przedstawionych mu zarzutach. Samo śledztwo jest kontynuowane, cały czas zbieramy materiał dowodowy. W sprawie nieprawidłowości w RARS prokuratura postawiła zarzuty łącznie kilkunastu osobom, w tym byłemu prezesowi spółki Michałowi K., który jest w Wielkiej Brytanii. Trwa procedura ekstradycji. Izrael może zdecydować się na aneksję całej Strefy Gazy. Dziś ma zapaść decyzja w sprawie planu premiera Benjamina Netanyahu. Według dziennikarzy Jerusalem Post plan zakłada przesiedlenie około miliona Palestyńczyków. Sytuacja humanitarna w Strefie Gazy jest krytyczna, alarmuje Polska Akcja Humanitarna. Większość Palestyńczyków ma możliwość zjedzenia jednego posiłku raz na kilka dni, mówiła w Trójce Magdalena Foremska z PAH. To jest morze ruin, kilometry ruin. Bardzo, bardzo niewielu ludzi może sobie pozwolić na przemieszczanie się autem. A to oznacza, że ci ludzie, szczególnie na północy strefy albo w centrum, muszą pokonywać bardzo, bardzo długą drogę, żeby dotrzeć do takiego centrum. 8, a nawet 12 kilometrów w jedną stronę. Idą do takiego centrum, nie mając żadnej gwarancji, że otrzymają jakąkolwiek paczkę. Z raportu UNICEF wynika, że najwyższym stopniem ostrego niedożywienia zagrożonych jest 320 tysięcy dzieci, które nie skończyły 5 lat. Nietrzeźwy pilot nad Katowicami. Wieczorem do dyżurnego komendy miejskiej wpłynęła informacja, że jeden z pilotów dziwnie się zachowuje, mówi rzecznik katowickiej policji Dominik Michalik. Według relacji świadków mężczyzna najpierw przygotował się do startu swoim lekkim samolotem, a po krótkim locie, który odbył się bez incydentów, wylądował z powrotem na katowickim Muchowcu. Uwagę świadków zwróciło jednak zachowanie mężczyzny, które mogło świadczyć o tym, że znajduje się pod wpływem alkoholu. 41-latek miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. Wobec mężczyzny będzie prowadzone postępowanie. W związku z zagrożeniem w ruchu lotniczym grozi za to do 3 lat więzienia. Z Rybnika do Cieszyna jadą kolarze na trasie 4. etapu Tour de Pologne, a za nimi podąża Dariusz Urbanowicz, z którym teraz się łączymy. Darku? Dzień dobry, tak naprawdę przed nimi, bo ja już czekam na mecie na Placu Wolności w Cieszynie. Mamy ucieczkę i to polską. Filip Maciejuk, Paweł Bernas i Michał Pomorski mają 2 minuty z delikatnym okładem przewagi nad peletonem. Zbliżają się już do przełęczy na Przegipku. Pierwszy z dzisiejszych podjazdów, pierwsza z premii. No ale wydarzeniem dnia zdecydowanie była decyzja Rafała Majki o tym, że jednak wystartuje po wczorajszej kraksie. Obolały, no ale zdeterminowany, by pokazać się polskiej publiczności. Boli mnie, obite mam całe udo, cały mięsień. Ciężko mi się chodzi, no będę na pewno cierpiał pierwsze godziny może na etapie. Ja chcę się ten etap przejechać i przynajmniej chciałbym z dnia na dzień czuć się lepiej. Miejmy taką nadzieję. Jak to się mówi, to jest sport i ja nie ucierpiałem najgorzej. Miejmy nadzieję, że Filipo będzie okej. 112 kilometrów do mety. Tutaj w Cieszynie dzieje się już. Ścigają się dzieci w kategorii Tour de Pologne Junior, więc jest na co popatrzeć. Zapraszamy w okolice Placu Wolności. O tym wszystkim Dariusz Urbanowicz. Tour de Pologne wróci w naszych popołudniowych serwisach i w audycji. Zapraszamy do trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie na południu i w centrum. Na północy kraju będzie się chmurzyć. Miejscami przelotne opady deszczu i tam może mocniej wiać. Na termometrach od 21 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 14. Jak ten darczo. Przed kolarzami, za kolarzami, między dziećmi, za dziećmi. No po prostu szalony nasz reporter. Tu Myśliwiecka 357. Znowu mnie chciał zmylić ten czas. Zaczynamy godzinę drugą i kłaniamy się ponownie. Agnieszka Łukasiewicz, Hanna Dołęgowska i Michał Nogesia, także Jarvis Cocker i koledzy Got to Have Love. Straight face. Yeah, say it. Say it in bones. It's time.

tak ciężko, ciężko żyć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niespełna dwa miesiące temu ta piosenka okazała się być pełnoletnia. 2007 rok, czerwiec, Map of the Problematic i Muse. A teraz nowości, nowości, nowości. Aż muszę wziąć głębszy oddech, bo przy tej piosence naprawdę wszystkie części ciała mi tańczą. Zielonym okiem ma tu wszystko.

Być może pamiętają Państwo rysowanie drzewek, schodków czy huśtawek na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Tak właśnie wygląda nauczanie analizy składniowej. W miejscach załamań schodków najczęściej występują właśnie znaki interpunkcyjne, które oddzielają poszczególne części składowe zdania. W obrębie interpunkcji najczęściej mamy kłopot ze stawianiem przecinków w odpowiednich miejscach. Aby zapamiętać reguły rządzące przestankowaniem, w szkole uczymy się między innymi wierszyków. Sam pamiętam jeden z nich. Przecinek znika, gdy w zdaniu tkwi ani, oraz, lub, albo, ni. I maleńkiego także się boi, więc obok niego nigdy nie stoi. Pewnie pamiętają Państwo także, że przecinek zawsze postawimy przed że i który. Niestety, choć takie wskazówki bywają pomocne, to nie sprawdzają się w 100%. I tak na przykład przecinek może pojawić się przed spójnikiem i, jeśli zamyka poprzednie zdanie składowe. Weźmy zdanie: Tomasz, który jest najwyższy w klasie, i Matylda, która jest najniższa, tworzą ciekawą parę. Przecinki wystąpią po słowie Tomasz oraz najwyższy, a to dlatego, że część, który jest w klasie najwyższy, jest zdaniem podrzędnym wobec zdania głównego, określa Tomasza. Całym zdaniem głównym będzie: Tomasz i Matylda tworzą ciekawą parę. Gdyby wyobrazić sobie to w postaci wykresu, to wyglądałby on tak. Na poziomie 0 mamy Tomasz. Potem schodzimy piętro niżej, który jest najwyższy. Następnie wracamy na poziom 0, by kontynuować zdanie główne, i Matylda, a potem znowu piętro niżej, która jest najniższa. I znów wracamy na piętro 0, by dokończyć zdanie główne, tworzą ciekawą parę. Przecinek przed i może pojawić się także w przypadku wyliczenia. Na przykład w zdaniu: pojadę i do Krakowa, przecinek, i do Lublina, przecinek, i do Poznania. Za to przecinka nie zawsze użyjemy przed że. Na przykład w zdaniu: powiedział, że lubi wakacje nad morzem i że wtedy naprawdę wypoczywa, przecinek przed drugim że będzie błędem. Pamiętajmy, że mamy jeszcze w polszczyźnie zasadę cofania przecinka. Wtedy, gdy używamy połączeń mimo że, pomimo że, chyba że, jako że, tym bardziej że, zwłaszcza że. W takich przypadkach przecinek należy postawić przed całym wyrażeniem. Na przykład: poszedłem tam, przecinek, mimo że padało. Czasami przecinki to naprawdę poważna sprawa, która ratuje życie. Na przykład w zdaniu: jedzcie, dzieci. Brak przecinka skutkuje całkiem innym poleceniem. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. To był nasz tak zwany przecinek pomocy. Dziękuję bardzo Mateuszowi. Ciąg dalszy w poniedziałek o tej samej porze. A to będą panowie Key i Neil. You, you, you, you, you. And furthermore, you. And another thing, you. I can't believe the sound of my laughter when you're in front of me. I can't believe the peace I feel in your company. When did it happen? Happiness. I thought I knew love, but I never knew this. You never break my spirits down. You never make me feel ashamed. You always praise my efforts, raise my energy, make an effort to know my friends. I was so lonely for you before we met. But sitting on the bus with the rain on the windows and your head on my shoulder. You, you, you, you, you. And furthermore, me and another thing, us. You teach me so much. Every day that I wake to the smile on your face and the feel of your touch. I never knew how little I knew until I met you. I never knew how perfect things were until I was perfect for you. I never knew how little I knew until I met you. I never knew how perfect I was until I was perfect for you. It used to be I wore my sadness like a heavy coat, soaked through. It kept me apart from the world and it was always too tight around my throat. Loneliness, it rained and rained till I felt your reaching hand. That's when the sun came out and it shone on us like the whole thing had been planned. It's not all roses, no, we got more thorns than most for sure. But you've given me things I never knew, I never had before. Thank you, I say to the starlings in a supermarket car park. Thank you, I say to your empty glass when I hand it back to the bar staff. I never knew it,

tośmy polatali z Red Hotami. Samograj. Przed Państwem Radosław Nałęcz. I believe in America. America has made my fortune. And I raised my daughter in the American fashion. Kto z nas nie słyszał o Ojcu Chrzestnym? Film Francisa Forda Coppoli z 1972 roku na podstawie scenariusza napisanego przez pisarza Mario Puzo, autora książki o tym samym tytule, stał się klasyką gangsterskiego kina. Warto też wspomnieć o doskonałej muzyce Nino Roty, która jest perełką wśród soundtracków. Mimo początkowych obaw producentów, film stał się hitem i doczekał się kontynuacji w postaci drugiej i trzeciej części. Do dziś stanowi źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń twórców, także tych zajmujących się grami wideo. You said you'd come into my house on the day my daughter's to be married and you ask me to do murder. Money. We ask you for justice. That is not justice. Your daughter is still alive. 23 lata temu, w 2002 roku, czeska firma Illusion Softworks wydała grę zatytułowaną Mafia. Historia Tomiego Angelo, taksówkarza, który rozpoczyna pracę dla mafijnej rodziny Salernich, spodobała się graczom. Dzieło stworzone przez naszych południowych sąsiadów doczekało się, podobnie jak filmowy pierwowzór, dwóch części, a także odświeżonej wersji jedynki, wydanej niedawno, bo w 2020 roku. Teraz czas na czwartą część przygody, która jednocześnie jest prequelem cyklu Mafia The Old Country. Tytuł debiutuje pod koniec tygodnia na PC-tach oraz konsolach PlayStation 5 oraz Xboxa. Ah, San Celeste. The markets, the women, the wine. We don't just walk these streets. We own them. Anyone who forgets that, well, they won't be around for long. Tym razem autorzy postawili na liniową przygodę i zrezygnowali z otwartego świata, czyli możliwości grania po swojemu i realizacji zadań w kolejności wedle własnego widzimisię. Takie rozwiązanie sprawia, że doświadczenie staje się bardziej filmowe. Oczywiście gracze nie będą się nudzić, bo Mafia oferuje sporo gameplayu, czyli momentów, w których przejmujemy inicjatywę. Autorzy, prowadząc nas za rękę, opowiadają historię z początków XX wieku. Głównym bohaterem jest Enzo, który pracując w kopalni siarki marzy o lepszym życiu. Chęć poprawy swojego losu prowadzi go w objęcia sycylijskiej rodziny Donatorisiego, która trzęsie lokalnym półświatkiem. Enzo będzie musiał zdobyć zaufanie rodziny, wykonując dla niej zadania. Udane misje sprawią, że dość szybko zacznie awansować w hierarchii. W czasie przygody przyjdzie nam odwiedzić różne zakątki Sycylii i zobaczyć na własne oczy początki słynnej mafii, której macki z czasem zaczęły sięgać Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tytuł zwraca uwagę filmowymi przerywnikami, grą aktorską i dopracowaną grafiką. Sycylię możemy przemierzać pieszo, automobilami oraz konno. Do dyspozycji oddano broń białą oraz palną. Twórcy chwalą się tym, że udało się też odtworzyć sycylijski styl walki. Wrogów można eliminować zarówno w otwartych walkach lub po cichu. Mafia The Old Country to opowieść o marzeniach, lojalności wobec rodziny, honorze i początkach zorganizowanej przestępczości. Brzmi to jak mieszanka wybuchowa, zwłaszcza dla fanów gier i kina gatunkowego. Do you wish to commit to this family? Enzo! We can't let them get away! When Isabella became involved, it became our business. Samograj. Na koniec zaproszenie do pełnowymiarowej wersji Samograja, który jest również podcastem. Co tydzień spotykam się z osobami, które współtworzą polską branżę gier. Ostatnio studio odwiedziła Aleksandra Szymańska, dyrektorka Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. Zabrał mnie Piotr Mańkowski z mojego zespołu do takiego muzeum gier i odkryliśmy jedną z takich pierwszych gier na Atari, którą grałam kiedyś i tak myślałam, że rzeczywiście no, ten świat się zmienił dużo bardziej niż mogłabym sobie kiedykolwiek wyobrażać. Ja jakoś tak nie poszłam równo z nim, a teraz bardzo nadrabiam i on na nowo mnie zaczyna zupełnie fascynować. Cała rozmowa jest dostępna na podcasty.polskieradio.pl. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Samograj. My też dziękujemy. Radek Nałęcz. Przypomnę, podcasty.polskieradio.pl. Tam więcej na temat gier i tego, co się dzieje, gdy do ręki bierze się myszkę, joystick, albo telefon, albo inne rzeczy. Tak sobie teraz zmyślam, bo słaby jestem w grę. Ale opowiadał, jakby jakaś książka ciekawa wpadła mu w ręce. A to było o grze. A przy okazji o filmie. Rusty Nails. 13 minut do 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ładnie nam się połączyły te dwa nagrania. Wcześniej Rusty Nails i Moderata to Blood Makes Noise, Susan Vega. I jeszcze ostatnie sekundy, jak i ostatnie sekundy i minuty dzisiejszego wydania audycji Tu Myśliwiecka 357. Po 15:00 duet męski się pojawi. Stery nad wszystkim panowanie przejmie Maciek Załęcki, a przed mikrofonem usiądzie Grzegorz Hoffman. Polecamy. Po 16:00 audycja popołudniowa. Dziś spotka się z Państwem Michał Matus, a my dziękujemy za ostatnie dwie godziny. Przypominamy Great September w Łodzi 11-13 września. Wszelkie informacje u nas, a także na stronie greatseptember.pl. To jest wydarzenie pod naszym patronatem. Przypominamy też, że podcasty polskieradio.pl, tam wiele informacji, także ten najnowszy odcinek Samograja, który przygotował Radek Nałęcz. Dziękujemy. Od 13 do 15 za wszystko tu odpowiadał Agnieszka Łukasiewicz, Hanna Dołęgowska i Michał Nogaś. Na zakończenie od nas, taki stary trójkowy żarcik, Szarlotka. Pa, pa.